أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت ربّي senden başka ilah yok subhaneke seni tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab. O çetin hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Rabbim, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve ahlul udeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala, yaratıcımız, o peygamberlerin sahibi, o peygamberlerin ruhlarının sahibi olan Allah, o kıymetli insanların, o en hayırlı insanların ruhaniyetlerini şu anda hizmet yaptığımız şu gariban meclisimize ulaştırsın. Amin. O peygamberlerin ruhaniyeti bize dua etsin. Amin. Amin. Mevla Teala Hazretleri Necm suresinde bir ayetinde biz kullarına şöyle buyuruyor. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Ve insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri ayeti kerimede insanı kurtaracak olan tek şeyden bahsediyor. Tek şey. Bütün insanlar şu anda ne için gayret gösteriyorlar bu dünyada? Kurtulabilmek. Kur'an'ın deyimiyle yuflihun, felah bulabilmek için. Felah bulmak ne demek? Sıratın üzerinden geçerken o son fitne, o son sınav, sıratın üzerinden geçerken ayağımız kaymadan sahile ulaşabilirsek, cennet sahiline ulaşabilirsek o kula ne deniyor? Felah buldu, kurtuldu. Allah Teala Hazretleri bu ayetinde felah bulmak için bir şey lazım gelir diyor. Kurtulabilmek için, sonsuz hayatı kurtarabilmek için bütün kullara bir şey lazım. İnsana bir şey lazım diyor. Nedir o lazım olan şey? Çalışması. Kendi çalışmasından başka bir şey fayda vermez. Efendiler, Sultanımız Aleyhisselam 1400 sene önce bu dini bize tebliğ ederken, etrafındaki kıymetli sahabilerine tebliğ ederken, bir gaybi mucize gereği ümmetinin 73 tane ayrı fırkaya dağılacağını, bölüneceğini beyan buyurmuştur. Bunların 72'sinin cehennemde olacağını söylüyor, bir tanesinin cennete gideceğini söylüyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz cennete gidecek olan fırkayı sorduklarında, bunun benim ve ashabımın gittiği yolda gidenler olduğunu söylüyor. Resulullah Aleyhisselam. Benim yolum ne demek? Sünnetime tabi olanlar. Ashabımın yolu ne demek? Cemaate uyanlar. Ehli sünnet vel cemaat buradan geliyor. Tarih boyunca bu ana gövdeden, bu ana caddeden ayrılmış. Biz yan yollardan daha kestirme gideriz. Daha kolay gideriz diyen, kestirme tuzağına düşen, şeytanın bu aldatmacasına düşen çok fırka olmuştur. Resulullah Aleyhisselam bunların sayısını 72 olarak anlatıyor. Bu 72 fırka cehennemi görmeden cennete gidemeyecektir. Hadis-i şerifle sabittir. İmam Rabbani bu hadisi şerh ederken mektubatta diyor ki, bu hadis ehli sünnet vel cemaat akaidinde olmayanın, bu büyük camiada, bu büyük cemaatte, bu büyük karanlıkta, büyük kalabalıkta olmayanın, bu kalabalıkta ayrılanın cehenneme girmeden cennete girmeyeceğini delillendiriyor. Hadis sahihtir. Dolayısıyla 72 sapık fırka içinde, itikadi meselelerde, ana iman noktalarımızda sapmalar olduğu zaman, reddetmeler olduğu zaman bu artık sapık fırkalıktan da çıkıyor. Ne olmuş oluyor? Dinden çıktı. Dinden çıktı. Mesela 72 sapık fırka içinde şu anda Allah'ın varlığı Hazreti Ali'nin bedenine girmiştir. Ali Allah'tır diyen grup var mı? Şiiler içinde bir mezhep Ali aslında Allah'tır diyor. Haşa ve kella. Şimdi buna ne denir? Bu 72 sapık fırkadan değil, bu uçmuş. Dinden ayrılmış denir. Yine başka bir akım bu ümmetin içinde, ben bu ümmete bağlıyım diyen, ben Kur'an'a bağlıyım diyen başka bir akım ne diyor? Kur'an'da bir surede eklemeler yapılmış. Allah Kur'an'ı koruyamamış. Bu adama, bu sözü söyleyen adama 72 sapık fırkada denir mi? Denmez. 19'cular denilen sapıklar şu anda ne diyor? Kur'an'da Tövbe suresine 2 ayet eklenmiş. Bizim matematik hesabımıza göre bu 2 ayet sonradan eklendiği için Kur'an'ın korunmuşluğu kaldırılmıştır diyor. Yani şu ayeti kerimeyi inkar etmiş oluyor. Bu zikri biz indirdik, onu koruyacak olan biziz. Allah diyor ki biz koruyacağız, bunlar diyor ki koruyamadı. Dolayısıyla bu gibi sapık fırkalar da 72 sapık fırka içinde sapkınlığın öte noktasına, yani inkara düşmüşlerdir. Artık bunlar cehenneme girdikten sonra çıkamayacak olan gruplardandır. Ne zamana kadar? Tövbe edip ehli sünnet vel cemaate dönünceye kadar. Kur'an'ı ve Kur'an'ın tabi olmamızı emrettiği peygamberi takip etmeye başladıkları zaman tövbe etmiş sayılırlar. Biz tövbe ettik ama o peygamberi takip etmeyiz. Bize bu Kur'an yeter dediğin zaman Kur'an'ın içinde anlatılan, uyulması farz kılınan peygamberi inkar etmiş oluyorsun ki bu da küfür olmuş oluyor. Şimdi kardeşler, 72 sapık fırka nasıl yanlış bir yoldaysa, ehl-i sünnet vel cemaat yolu içinde de ben tasavvuf hizmeti yapıyorum, ben tarikat içindeyim diyen, ehl-i sünnet gibi görünen, kendisini ehl-i sünnet olarak tanıtan insanların içinde de bazı sapmalar, bazı aşırıcılıklar ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca bunlar görülmüştür. Mesela bir tarikat, bir tarikatın mensupları ne diyorlar? Allah Teala insanı ahseni takvim olarak yaratmıştır. Yaratılmışların en güzeli. Demek ki Allah da bir insan suretindedir. Bakın ne yaptı bu adam? Bu adam ehli sünnet olduğunu iddia ediyor. Ama bir ayet-i kerimeye nasıl mana verdi? Kendi kafasına göre mana verdi. Allah'ın ayetlerine kendi kafasına göre mana veren dinden çıkar. İşte bu tarikat ehli olduğunu, bu ehli sünnet olduğunu iddia eden sapmışlar gibi. Bu tarihten verebileceğim bir örnek. Bunun günümüzde görülen büyük örnekleri birçok ehli sünnet olduğunu iddia eden tarikatlarda bir görüş var şu anda. Nedir bu görüş? Bir şeyhe kapağı atalım, bir tarikata bağlanalım, amel etmesek de onlar bizi kurtarır. Şeyhin eteğine yapışalım, hiçbir şey yapmasak da onlar Allah dostudur, bizi kurtarır. Bu akşam işleyeceğim konu, mürşit müridini kurtarabilir mi? Allah izin verirse bunu açıklamaya çalışacağım. Bu sualin cevabını bulmaya çalışacağız. Bu sualin iki tane cevabı vardır kardeşler. Bir, kurtaramaz. İki, kurtarabilir. Hizmetin başında inşallah neden kurtaramaz onları anlatacağım. İkinci bölümde nasıl kurtarabilir onları anlatacağım. Allah feyizli, bereketli bir gece nasip etsin bize. Amin. Şimdi Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki, insanın kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararındadır. Şimdi bir şey, bir mürşit, bir Allah dostu, bir alim çok büyük iyilikler yapsa, bu iyiliklerden O iyiliklere adım atmayan bizim bir faydamız olabilir mi? Bir kazancımız olabilir mi? Bütün iyilikler ona aittir. Namaz kıldı, zikir yaptı, ilim tahsil etti, ilmini öğretti. Ama biz oturduk. Biz sadece oturduk. Ve onun davasına hiçbir destekte bulunmadık. Namazımızı kılmadık, orucumuzu tutmadık, zikir dersimizi yapmadık, tefekkürümüzü, rabıtamızı yapmadık. Bütün işi o alime, başımızdaki mürşide, şeyhine bıraktık. Onun yaptığı iyi işler bize fayda sağlar mı? Soru bu. Allah Teala buyuruyor ki sağlamaz. Herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, herkesin yaptığı kötülük kendi zararındadır. O mürşit hayırlı bir iş yapıyorsa onu bağlar, beni bağlamaz. Ben o hayır halkasından nasip almak istiyorsam o hayır halkası içine girmem gerekiyor. Onunla beraber aynı cemaatte onun karınca kadar bile olsa bir misli hizmet yapmam gerekiyor. Bu hizmeti yapmazsam, köşede oturup beklersem, ben bu cemaate kapağı attım, köşede otursam da beni kurtarırlar dersem, ayet-i kerimeye inanmamış olmuyor muyum? Bu ayet-i kerimenin hükmünü çiğnemiş olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki, kim bir iyilik yaparsa onu bağlar, ona gider. Kim bir kötülük yaparsa ona gider. Sense diyor ki, sen diyorsun ki, şeyhim ne iyilik yaparsa bir misli bana gelir. İslam'da böyle bir şey yok kardeşler. Vesile olursan bir misli sana gelir. Vesile olmak için baştaki ayette çalışma yapman lazım diyor Allah Teala Hazretleri. İnsana kendi çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm Suresi. Sen hiç çalışmıyorsun, hiçbir gayrette bulunmuyorsun. Salihlerle beraber olduğunu beyan ediyorsun. Salihlerle beraber bulunmak beni kurtarır diyorsun. Salihlerle beraber bulunmak seni kurtarmaz kardeşim. Salihlere benzemedikçe, salihler gibi yaşamadıkça, onları taklit etmedikçe, onlardaki hizmet şuuru, hizmet ahlakının küçük bir nispetini kendinde toplamadıkça hiçbir şey seni kurtaramaz. İşte bu mürşit bu müridi kurtaramaz. Çünkü çalışmıyorsun. Örnek vereyim. Salihlerin en büyükleri kimlerdir? Peygamberlerdir. Peygamberler. Şimdi peygamberlere oğullarından, çocuklarından, aile efradından daha sevgili birileri var mı? Yok. Peki size iki tane peygamber söyleyeyim. Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam oğlunu kurtaramadı, karısını kurtaramadı. İkisi de kafir gitti diyor Kur'an. Kocalarına iman etmediler, iki çalışmadılar. İlla mâ se'a diyor Kur'an. Kendi çalışmasından başka bir şey yoktur insana. O insanlar çalışmadı. Bir, ne yapması gerekiyordu bunların? Peygamber'e tabi olması, inanması gerekiyordu. O orada bitmez. İki, davasına destek olması, onun gibi amel etmesi gerekiyordu. Oğlu inanmadı, davasına destek olmadı. Diğer aile fertleri inandılar ve çocukları davasına destek oldular. Gemi yapımında çalıştılar. Babalarıyla beraber sabah ve akşam namazını kıldılar. Babaları bu çocukları kurtarabilir mi? Kurtarır. Şefaat haktır. Şefaati inkar eden Kur'an'ı inkar etmiş demektir. Bak mürşidin, bak peygamberin bu insanlara faydası olur. Neden? Çalışıyor. O peygamberle beraber salihle bulunmak beni kurtarır demiyor. Onun gibi yapmam lazım diyor. Gayret gösteriyor. Bu gayreti gösterdiğin zaman onlar seni kurtarır. Onlar sana yardımcı olur. Başka bir örnek kim? Lut Aleyhisselam. Lut Aleyhisselam'ın karısı da Lut Aleyhisselam'a inanmadı ve onun gibi yaşamadı. Kocası bir ahlak numunesiyken kocasına tabi olmadı ama kızları Lut Aleyhisselam'a tabi oldu. Babasıyla beraber kızları kurtuldu ama karısı kurtulamadı. Kafir gitti. Kardeşler, bütün mürşitleri, şeyhleri bir tarafa bırakın. Ben peygamberlerden bahsediyorum. Peygamberler bile en sevgilisi olan, kendilerine en çok hizmet eden aile efradını kurtaramıyor. Neden? Amel etmiyorlar. İnanmıyorlar ve amel etmiyorlar. Bunu yapmadığın zaman Allah'ın peygamberi seni kurtaramaz. Hiç boşuna hayal kurma, kurtulmayı bekleme. Bir örnek de Sultanım Efendim'den vereyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi kızına ne buyuruyor? Ölmeden çok kısa bir zaman önce Fatıma anamıza. Ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenme. Sana ahirette şefaat ederim ancak amel edersen. Bu dünyada Resulullah Aleyhisselam'a kızından daha sevgili kimse yoktur. İnsanlar içinde en çok kimi seversen ey Allah'ın Resulü, kızım Fatıma'yı severim. Hadis-i şeriftir. En çok sevdiği insana verdiği tehdide bakın. Sakın benim peygamberliğime güvenme. Sakın Allah nazarındaki en sevgili oluşuma güvenme ey kızım. Seni ancak bir şekilde kurtarabilirim. amel edeceksin. Ben namaz kılıyorum, ayaklarım patlayıncaya kadar namaz kılıyorum. Ben fakire fukaraya sadaka veriyorum. Ben zekat veriyorum, ben oruç tutuyorum. Ben müşriklerin yaptığı aşağılamalara karşı sabrediyorum, göğsümü geriyorum. Bana verdikleri rüşvetlere karşı sabrediyorum. Onları dinlemiyorum. Davamdan vazgeçmiyorum. Sen de benim yaptığım bu hizmetin, bu gayretin küçük bir mislini yapacaksın ey kızım. Yoksa seni kurtaramam. İşte bunları yapmadığınız zaman mürşidiniz, üstadınız sizi kurtaramaz. Kurtaramaz. Birçok tarikattan, birçok tarikatın dervişlerinden mesajlar alıyorum. Bizim bulunduğumuz tarikat günahsız bir tarikat hocam. Bizim tabi olduğumuz şey masum. Masumluk inancı, masumiyet inancı Şiilerde vardır. Şiiler Resulullah Aleyhisselam'ın soyundan gelen, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelen o 12 imama masum derler. Masum ne demektir? Peygamber gibi demektir. Masumiyet inanışının bir misli kimde vardır? Hristiyanlarda vardır. Hristiyanlarda papa o konsey tarafından seçildikten sonra artık masum olur. O günah işleyemez. Bir saat kadar önceye kadar günah işleyebiliyordu. Bir saat sonra konsey onu seçiyor. Papa oldu diyor. Artık çok kutsal bir kişilik oluyor. Ve bu Katoliklere göre o artık bir peygamber gibi oluyor. Yanılmaz ve günah işleyemez. Şiilik inancı da buradan geliyor. Büyük bir sapma. 72 sapık fırkadan büyük bir sapma. 12 imama da böyle bakıyorlar. Bakın, ehl-i sünnet olduğunu iddia eden tarikatlardan da mürşitlerinin ve şeyhlerinin günah işlemeyeceklerini, masum olduklarını, günah işleme payları olmadığını söyleyenler Şiilere kaymışlardır, Hristiyanlara kaymışlardır. Hayır, peygamber olmadığına göre, son peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam olduğuna göre, ondan sonra da peygamber gelmeyeceğine göre, mürşidin ve şeyhin ne kadar yüce olursa olsun, Allah katındaki değeri ne olursa olsun, günah işleme payı vardır kardeşim. Dolayısıyla devamlı tövbe etmek zorunda, dolayısıyla sen de dervişi olarak, tabisi olarak şeyhin için tövbe etmek zorundasın. Allah'ım üstadımın günahlarını affet. Tıpkı anamın babanın günahlarını affet dediğin gibi, üstadının günahlarını affetmesi için Allah'a dua etmek zorundasın. Yine bir derviş kardeşim mesaj yazmış. Hocam, anamın babamın günahlarının affı için dua ediyorum, istiğfar ediyorum ama üstadıma etmiyorum. Yani bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Sapmaya bakın. İlme tabi olmazsanız, Kur'an ve sünnetle hareket etmezseniz, ana caddeden ayrılırsanız kanaatlere göre gidersiniz. Şahsi kanaatlere göre. Bakın dervişteki sapmaya. Üstadıma istiğfar etmiyorum. Onun günahlarının affı için tövbe etmiyorum çünkü o zaten masum. Nereden biliyorsun? Elinde bir belge mi var? Peygamberlik belgesi mi var? Peygamber olmadığına göre nasıl masum diyorsun? Kardeşim bu cahilliktir. Bakın bu cahillik orada kalmıyor. Peygamber olmayan birine peygamber demek ne anlama geliyor? Küfürdür. Bakın, elfaz-ı küfür dersleri yaptık biz burada 9 hafta. Elfaz-ı küfür. O maddelerden bir tanesi neydi? İnsanı kafir eden sözler. Bir peygamberin peygamber olduğunu inkar etmek elfaz-ı küfürdür. Mesela bir kul derse ki Adem peygamber değildir, kafir olur. Bu kitabı inkar etmiştir. Bu kitabın peygamberini inkar etmiştir. Bu kitap diyor ki Adem peygamberdir. Bu kitabın peygamberi diyor ki Adem ilk peygamberdir. İlk insan ve ilk peygamberdir. Sen ne diyorsun? Peygamber değildir. Bir peygamberin peygamberleri inkar küfürdür. Peygamber olmayan bir insana peygamber demek ne demektir? Bu da ikinci bir küfürdür. Şimdi sen bağlı bulunduğun mürşidi öyle bir yüceltiyorsun ki onu bir peygamber makamına koyuyorsun. Yani elfaz-ı küfür işliyorsun Müslüman kardeşim. Sen ne dediğinin farkında mısın? Benim üstadım, benim mürşidim masum derken, günah işlemez derken, korunuyor derken ne dediğinin farkında mısın? Bunu yapmayacaksın, şöyle diyeceksin. Her kul gibi üstadımın da günah işleme payı vardır. O da tövbe eder, ben de tövbe ederim. İşte bu, kurtulmak için doğru yola girmiş demektir. Allah'ın karşısındaki acziyetini kabul etmiş. Allah'a kendisini ifşa ediyor, açıklıyor demektir. Böyle bir derviş kurtulur, bu zihniyetteki bir mürşit kurtarabilir. Vesile olabilir, şefaat edebilir. Bu zihniyette olmayan bir mürşit, ihvanlarını uyarmayan bir mürşit. Siz böyle böyle diyormuşsunuz. Benim hakkımda günahlardan korunuyormuş diyormuşsunuz. Deyip de ihvanını uyarmayan mürşit aynı günaha ortaktır. İsa Aleyhisselam hakkında havarileri ne dedi? Muhakkak ki sen Allah'ın oğlusun. Haşa ve kella. İsa Nebi ne yaptı orada? Bakın Allah'ın peygamberi o anda sussa ve cevap vermese kabul ediyor demektir. Çünkü sükut ikrardandır. Ne buyurdu Allah'ın peygamberi? Övgüler ve selam üstüne olsun. Sen bir sapmışsın. Bu sözünden tövbe et. Ben Allah'ın bir kulu ve bir peygamberiyim. Asla bir ilah değilim. Yerlerin ve göklerin sahibi tek olan Allah'tır. Dört tane İncil vardır. Dört İncil'in hiçbir tanesinde İsa Nebi'nin ağzından şu sözü duyamazsınız. Ben Allah'ım. Asla duyamazsınız. Ama bunlar İsa'ya Allah diyor. Haşa ve kella. İşte bunlar sapmalardır. İlimden, kaynaklardan, delillerden uzaklaştığın zaman kanaatlere ve fikirlere göre gidersin. Ondan sonra dersin ki şeyhini yüceltebildiğin kadar yücelt ki sana şefaat etsin. Haşa ve kella. Bu bir sapmadır. Allah bu kardeşlerimize ilim versin. Amin. Kardeşler, mürşit müridi kurtaramaz. Neden kurtaramaz? Çünkü mürşidin yediği yemekle müridin karnı doymaz. Var mı öyle bir tarikata bağlı olan etrafınızda bir arkadaşınız? Sorun. Şeyhinin kerameti var mı? Hepsi der ki muhakkak vardır. Peki şeyhinin şöyle bir kerameti var mı? O yemek yediği zaman sen doyuyor musun? Böyle bir şey var mı? Hayatın boyunca hiç yemek yemeyeceksin. Şeyhin her yemek yediğinde sen doyacaksın. O her su içtiğinde sen de su içmiş olacaksın. Böyle bir şey var mı? Yok. O yemek yiyor ama sen de yemek yiyorsun. O çalışıyor, gayret gösteriyor. Helalinden kazanıyor. Sen de başka bir yerde çalışıyorsun. Ve helal yiyebilmek için gayret gösteriyorsun. İlla mesa'a diyorsun. Ona inanıyorsun ki çalışıyorsun rızkının peşinde. Ve karnını doyurmak için gayretin var. Onun yediği yemek senin karnını doyurmayacağı gibi onun yaptığı ibadet, onun yaptığı zikir, onun yaptığı tövbe seni temize çıkartmaz. Senin karnını doyurmaz kardeşim. Sen de tövbe etmelisin, sen de zikretmelisin, sen de ibadet yapmalısın. İşte İslam'ın özü budur. Osmanlı torunları, biz ehl-i sünnet çocukları hep kimi methederiz? İslam'ı dünyaya en çok yaymış olan iki tane kavmi methederiz. Birinci kavim kimdir? Sahabe-i kiram efendilerimiz. Allah hepsinden razı olsun. İslam'ı dünyaya yaymış olan ikinci kavim kimdir? Dedelerimiz. Ceddimiz Osmanlı. Şimdi bu insanları övmekle, bu insanları devamlı methetmekle ama onların yaptığı hizmetin ufak bir mislini yapmamakla biz bir yerlere varabilir miyiz? Devamlı methet, devamlı öv, devamlı yücelt onları. Biz böyleydik, bizim atalarımız şöyleydi ama hiç onlara benzeme. Onlardaki İslam şuuru, onlardaki Muhammedi kalp sende olmasın. Yan gel yat. Atam böyleydi de, atam şöyleydi de hiçbir şey yapma. Kurtarabilir mi seni bu düşünce? Bu fikir seni geliştirebilir mi? Yükseltebilir mi? Yükseltemez. Atanı takip edeceksin. Atam nasıl böyle bir zihniyetteydi? İslam'ı nasıl yaşadı? Nasıl ilimler serdetti? Alimlere nasıl bağlıydı? Bunu düşüneceksin. Yavuz Sultan Selim Han, Şeyhülislam İbni Kemal Hazretleri ile Mısır'ı sefere giderken atından iniyor. Şeyhülislam'ın atının ayağından bir çamur parçası Yavuz'un elbisesinin üstüne geliyor. Çamur parçası. Bütün asker korkuyor. Yavuz Sultan Selim Han heybetli ve dehşetli bir padişah. Acaba üstadına, şeyhine ne diyecek Şeyhülislam İbni Kemal? Hem tasavvuf kanadı var, hem zahiri ilim kanadı var. Büyük alim. Efendim diyor bizi bağışlayın. Atım ayağından çıkan çamuru sizin elbisenize bulaştırdı. Bizi bağışlayın diyor. Ne diyor Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri? Alimlerin atının ayağından çıkan çamur bizim şerefimizdir. Sen ehl-i sünnet alimlerine böyle saygı gösterirsen, onların izini böyle takip edersen Allah seni yükseltir. Allah seni yüceltir. Dolayısıyla bu ümmetin o dedelere benzemesi lazım gelir. Yaşatmak istiyor musun o zamanı? O zaman onları araştır. O zaman onlara benze. O zaman onların İslam'a olan hassasiyetini biraz düşün, biraz tefekkür et. Geçen haberlerde gördüm. Bir Müslüman kardeşimiz camiye girmiş. Camide cep telefonunun şarjı bittiği için camide şarj aletleri varmış. Cep telefonu namaz bitişine kadar oradaki şarj aletine koymuş. Şimdi telefonu şarj aletine koyduğun zaman ne oluyor? Elektrik yiyor. Elektrik faturasına yansıyor mu bu? Az dahi olsa yansıyor. Bu genç kardeşimiz ne yapmış? Oraya bir not düşmüş. İmam amca, telefonumda şarj yoktu. Buradaki şarjdan şarj ettim. 2 lira para bırakıyorum. Bilmiyorum bu kadar yeterli mi yetmez mi? Allahu alem. Ama sen bu 2 lirayı al, caminin kasasına at. Caminin ihtiyaçları için karşıla. Allah eğer fazla almışsam benim hakkımı affetsin. Benim günahımı affetsin. Diye not bırakmış. Genç kardeşimiz. Sonra bulmuşlar bu çocuğu. Çocuk 15 yaşında bir çocuk. Bu kimin torunu bu? Bu Yavuz'un torunu bu. İşte bu atasını takip eden bir torun bu. Yavuz'dan bir hikaye anlatayım. Meseleyi daha bir yakınlaştıracağız inşallah. Sultan Selim Han fethe giderken ordusuyla beraber bir sahradan geçiyor. Bir üzüm bağı. Ordu çölden geçerken bir üzüm bağına rast geliyor. Şimdi herkes susamış. Herkesin su ihtiyacı var ve asker üzüm bağının içinden geçmek zorunda. Kaç tane asker nefsine hakim olabilir? Kaç yapabilir bunu? Bu üzüm bağı bütün askerlere haram. Üzüm bağının içinden geçerken Şeyhülislam İbni Keman Hazretlerine Yavuz Sultan Selim Han diyor ki hemen askeri kontrol etsinler. Komutanlarıma söyleyin hemen askeri kontrol etsinler. Askerlerin ceplerini, çıkınlarını, çantalarını, torbalarını kontrol etsinler. Üzüm almışlar mı? Salkım salkım üzüm almışlar mı? Hemen kumandanlar askerlerin çantalarını kontrole başlıyor. Kontrol ediyorlar ve geri geliyorlar. Sultanım, bir tek askeriniz bile bırakın bir üzüm salkımını, bir tek üzüm tanesi bile almış değil elhamdülillah. Yavuz Sultan Selim Han ne diyor? Allah şahidim olsun, en ufak bir şey almış olsalardı ordumla beraber memleketime geri dönerdim. Çünkü Allah haram yiyen, gırtlağından haram lokma geçen bir ordunun duasını kabul etmez. Allah onlara zafer vermez. Buna Yavuz kafası denir. Buna Ehl-i Sünnet Müslüman kafası denir. Buna Ömer kafası denir. Kul hakkından o kadar titiz, o kadar korkuyor ki en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Halifemiz Emir el-Mü'minin kendisini ziyarete geldiği zaman bir akrabası yahut bir arkadaşı Beytül Mal'in mumunu söndürüyor, kendi mumunu yakıyor. Bakın şu hassasiyete bakın Allah aşkına. Ne olur yani bundan bir mum yarım saat yansa ne olur? Diyor ki o gelen kişi, ey halife neden böyle yaptın? Beytül Mal, öbür mumu söndürdün, başka bir mum yaktın, ikisi de aynı mum. Halife diyor ki, bu Beytül Mal'in, devletin mumudur. Seninle konuşacağım mesele şahsi meseledir. Hal hatır yapacağız, havadan sudan konuşacağız. Bu meseleleri konuşurken, nefsimizi ilgilendiren meseleleri konuşurken Beytül Mal'in mumu yanamaz. Onun enerjisini tüketemem. Bu kul hakkı demektir. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bundan dolayı kendi mumumu yaktım. Şimdi konuşabiliriz. Mürşit böyle olur. Şeyh böyle olur. Halife böyle olur. Talebe böyle olur. Derviş böyle olur. Bunları takip eder. Bu hikaye dinledikten sonra tamam yan gelip yatabiliriz. Bizim ceddimiz Yavuz'muş demez. Ben nasıl bunlara benzeyebilirim der. Ben nasıl bir Ömer kafasına sahip olabilirim? Allah ondan razı olsun. Ben nasıl bir Şeyhülislam İbni Kemal kafasına sahip olabilirim? Allah onlardan razı olsun. Ümmet bunu söyler. Bunu söylemediği zaman bu mürşitler, bu atalar seni kurtaramaz. Kurtaramadığı gibi gırtlana yapışır. Ben sana İstanbul'u tertemiz bıraktım. Ey torunum, sen ne yaptın? Pislik götürüyor İstanbul'u. Pislik götürüyor İstanbul'u. Birileri bir yerde uyuşturucu satıyor. Birileri bir yerde zina satıyor, kadın satıyor, kız satıyor. Pislik götürüyor İstanbul'u. Ey torunum sen ne yaptın? Ben canımı verdim. Askerim canımı verdi burayı almak için. Sen ne yaptın? İslam'ı tebliğ ettin mi? Bu ümmete Allah'ın dinini anlattın mı? Bir tane adamı namaza başlattın mı? Yok. Ahirette vebalimiz var. Bizim gırtlağımıza yapışacak bu atalar. Benzemeye çalışmazsak gırtlağımıza yapışacaklar kardeşler. Bu işte böyle kolay değil. Ayağımızı bastığımız toprağın altı kanla bezenmiş. Kemiklerle bezenmiş. Nereyi kazıyorsan, nerede metrobüs hattı yapmaya çalışıyorlar, nerede bir yeraltı tüneli yapıyorlar, kemik çıkıyor. Ceset çıkıyor, şehit cesetleri. Bozulmamış cesetler çıkıyor. Kim bunlar? Fethe gelmiş askerlerimiz, atalarımız. Allah Teala cennette bizi buluştursun inşallah. Amin. Amin. Kardeşler, ben kapağı atayım, kurtulayım zihniyetinde olan adamlar, ben devlet dairesine gideyim, devletin içine gireyim, memurluğu kazanayım, ne olursa olsun diyen adamlar gibidir. Dervişlerle devlet memurlarını kıyas ediyorum. Allah aşkına iyi anlayın. Şu anda devlet memurlarının birçoğu çalışmadan maaş alıyor. Vergi dairelerine gittiğiniz zaman sıra bekleyen onlarca esnaf görürsünüz. Aynı anda gazete okuyan onlarca devlet memuru görürsünüz. Ben de bu işi yaptığım için bunları görüyorum. Şahit olduğum bir meseleyi anlatıyorum. Bu ne anlama geliyor? Orada o kadar bekleyen insan var. Bir an evvel bunları vergilerini alman ve bunları dükkanlarına sevk etmen gerekiyor. Ama sen ne yapıyorsun? Vezneye iki tane adam koymuşsun, 50 tane esnaf bekliyor. Diğerleri ne yapıyor? Çay içiyor, sohbet ediyor, gazete okuyor. Kapağı atmış, devlet dairesine kapağı atmış ve çalışmıyor. Şu anda birçok tarikattaki derviş kardeşlerimiz de aynı memur zihniyetinde. Ben şeyhin eteğine yapıştım, bu büyük kapıya kapağı attım, ihramcı zade gibi büyük bir zata bağlandım. İlim öğrenmesem de olur, zikir dersimi yapmasam da olur, sabah namazına kalkmasam da olur, beni kurtarırlar. Bu zihniyet, yanlış zihniyet kardeşim. Vallahi şeytan seni kandırmış. Tabi olduğun zat ne kadar büyük bir zat olursa olsun, seni kurtaramaz amel etmedikçe. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Mürşitlerimizden, üstadlarımızdan çok daha büyük üstadlardan bir tanesi. Kim? Dört imamdan bir tanesi. Ahmet İbni Hanbel. Allah ondan razı olsun. Hanbeli mezhebinin müştehidi. Mübarek bir gün evine doğru geliyor. Evin, elinde bir tane çantayla. Hemen koşuyor bir esnaf. Alime hizmet rahmettir, ibadettir. Duasını almak büyük fazilettir. Koşuyor bir esnaf diyor ki efendim müsaade edin. Çantanızı evinize kadar ben taşıyayım. Evladım diyor hiç gerek yok. Kendi çantamı kendim taşırım. Efendim diyor müsaade edin. Sizin gibi büyük bir zatın çantasını taşımak, sizin gibi büyük bir zata hizmet etmek bizim için şereftir diyor. Bunda var mı kötülük? Hiçbir kötülük yok. Allah dostuna hürmet ediyor, alime hürmet ediyor. Hizmet etme sevdasında. Ama o alim ne diyor? Evladım, şayet biz kendimizi o büyüklerden bilirsek kibir sahibi olmuş oluruz. Allah kibirli kulu sevmez. Bu bizim küçüklerden olduğumuzu göstermez mi? Şimdi sen bana diyorsun ki büyük zata hizmet etmek büyük bir hayırdır. Müsaade et çantanı taşıyayım. Ben sana çantamı bundan dolayı versem büyük zat olduğumu kabul etmiş oluyorum. Bu kibir değil midir? Allah'ın bu dünyada en sevmediği günah nedir? Kibirdir. Kibirdir. Mevla Teala bütün günahları işleyenlere karşı sıfatlarıyla düşmandır. Ama kibirliğe karşı zatıyla düşmandır. Azamet ve kibriya benim elbiselerimdir. Benden başka kimse onları giymesin. Yoksa onu cehenneme atarım. Kutsi hadisi bunun bir delilidir. Şu halde İmam Ahmed bin Hanbel de diyor, mahşere yalnız başına çıkacağım. Toprağa yalnız başına gireceğim. Kimse beni kurtaramayacak. Dolayısıyla bırak kendi çantamı kendim taşıyayım. Kendi amelimi kendim yapayım. Peşinden de o adama bir ayet-i kerime okuyor. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen kimse onu taşımak için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenemez. Akrabalarınız, çok sevdiğiniz arkadaşlar, mahşer günü çağırın. O dehşetli günde çağırın. Amcaoğlum Niyazi, kapı komşum Mehmet, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Sabah ve öğle yemeklerini hep beraber yedik. Hanımımdan daha çok seni gördüm Mehmet. O mahşer gününde çağırın. Ve deyin ki yüküm çok, günahım çok. Bir kısmını yüklensen. Allah diyor ki yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey, yüklenemez diyor. Öyle çetin ve dehşetli bir gün ki herkes kendi derdinde, kendi yükünü yüklenmek isteyecek. Alimler bu ayet-i kerimeyi açıklarken diyor ki, insanlar neden birbirinden kaçıyor? Neden akrabalar bile, ana bile oğlundan, oğul bile babasından kaçıyor? Neden? Bunun birçok sebebi var. Bir iki tanesini alimler açıklıyor. Diyor ki, bunun sebeplerinden bir tanesi baba oğlunun yahut hanımının kendisini sıkıntılı durumda görmesini istemiyor. Günahlarının açıklandığı o anda babanın yüzüne bakmalarını istemiyor. Çünkü utanıyor. Oğul, babanın, amcanın, akrabaların, arkadaşların günahların açıklandığı o anda kendisini görmesini istemiyor. Bundan dolayı kaçıyor. Yükünün çok ağır olduğunu biliyor. Bundan dolayı kaçıyor. Kaçmasının bir başka nedeni şu. Akrabam, eşim, dostum bana acaba der mi? Benim günahımdan bir kısmını yüklenir misin? Derse ben nasıl cevap veririm? İki tane sebep, aklıma gelen iki tane sebebi söyledim. Neden insanlar birbirinden kaçıyor? Ya annem bana derse ki evladım benim çok günahım var. Şu günahlardan bir bin tanesini alsan üstüne. Alır mısın? Almayacaksın, kaçacaksın. Kaçacaksın. Çünkü an çok dehşetli bir an. Mekan çok dehşetli bir mekan. Cehennem kükrüyor. Kükreyen bir aslanın sesi değil. Seni kül edecek ve tekrar diriltecek olan ateşin sesi. Sobadan korkan Müslüman cehenneme meydan okuyor. Meydan okuyor. Gelip çıkacağız hocam biz Müslümanız ya diyor. Ne olacak ya? İmam Gazali de bize akıl veriyor. Hocam İmam Gazali ne demiş? Ne demiş kardeşim? 7000 sene. Müslüman en çok 7000 sene yanacak çıkacak. Ondan sonra cennete gidecek diyor. Gazali'den bana nakil yapıyor. Doğru mu? Doğru. Ben de 7000 sene elinde sonunda dayanırım hocam ya diyor. Namazlarımı kılmıyorum ama dayanırım diyor. Ya Sübhanallah böyle iş olur mu ya? Yumurta çıkıyor. Hanımı yumurta yapıyor buna sabah kahvaltısında. Soy diyor yumurtayı. Bu diyor ki ben soyamam diyor yumurtayı. Niye? Tutamıyor. 10 saniye haşlanmış yumurtayı elinde tutamıyor. Cehenneme meydan okuyor. 7000 sene diyor yanarım. Çıkarım diyor cennete giderim. Vallahi bu adamı şeytan çok fena kandırmış. Öyle bir tuzak kurmuş, öyle bir aldatmış ki. Cehenneme meydan okuyor. İşin daha tehlikeli boyutu şu. Cehenneme hafif alan kafir olur. Elfaz-ı küfürdendir. Ya gireriz çıkarız. Ateşi nedir ki? Dünya ateşinden 70 derece daha sıcak diyor Allah'ın peygamberi aleyhisselam. Ne oluruz? Ne olur ki diyorsun? Meydan okuyorsun. Bu iş bu kadar tehlikelidir. Dolayısıyla kardeşler, kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Amel etmedikçe bağlı bulunduğun mürşidin, şeyhin, alimin, hocan, üstadın, abin seni kurtaramaz kardeşim. Muhakkak ve muhakkak amel etmen gerekiyor. Ekimiz salate ve etüz zekate diyor Kur'an. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılmayana azap vardır. Zekatı vermeyene azap vardır. Resulullah Aleyhisselam'ın tonla hadisi var bu konuda. Hep tehdit ediyor. Bu Allah dostları, bu alimler boşuna mı gece vakti kalkıyorlar namaz kılıyorlar? Ayaklarını şişercesine namaz kılıyorlar. Ne işi var bu insanların devamlı tövbe ediyorlar, gözyaşı döküyorlar? Neden bunu yapıyorlar? Çünkü biliyorlar ki amelsiz kimse kimseyi kurtaramaz. Efendiler buraya kadar neden kurtaramaz? Bunu anlattım. Şimdi nasıl kurtarabilir? Mürşit, müridi nasıl kurtarabilir? Biraz da ondan bahsedelim, hem kapatalım inşallah. Kardeşler, Allah Teala Hazretleri dünyanın farklı beldelerine peygamberler gönderdi. Bu peygamberlerin bazılarına sahifeler yolladı, bazılarına kitaplar verdi. Bu peygamberler insanları kendi sahip olduğu cennete davet etmedi. Kendi sahip olduğu dini anlatmadı. Ne dinin sahibi peygamber, Ne cennetin sahibi peygamber, ne cehennemin sahibi peygamber. Sahip olanın Allah olduğunu beyan etti. Peygamber sadece bir aracı olduğunu beyan etti ve insanları aracısı olduğu merciye, mekana yahut zata sevk etmeye çalıştı. Peygamberlerin, mürşitlerin, alimlerin durumunu bir misalle anlatayım. Hepimizde cep telefonu var. Bu cep telefonlarının bir şeye ihtiyacı var. Olmazsa olmaz bir şey. Nedir o? Şarj aleti. Hocam benim cep telefonum var, şarj aleti yok. Şarj aletine ihtiyacı yok. Hayır. Şu anda bulunan bütün cep telefonlarının şarj aletine ihtiyacı var. O prizden elektrik çekmek ve depolamak zorunda. Ki çalıştırabilsin, ihtiyaçlarını görebilsin. Alimlerin, peygamberlerin durumu cep telefonundaki şarj aleti gibidir. İşi gören, aramayı yapan şarj aleti midir? O her türlü internet sitesine girebildiğimiz meselede bizi internet üzerinde sörf ettiren şarj aleti midir? Cep telefonu mudur? Asıl olan burada cep telefonudur. Pahalı olan cep telefonu mudur, şarj aleti midir? Cep telefonudur pahalı olan. Şarj aleti sadece bir aracıdır. Enerjinin depolanabilmesi için bir aracıdır. Sorum şu, enerjinin sahibi şarj aleti mi? Yoksa elektrik kabloları mı? Enerjinin sahibi kim? Şarjın kendisinden mi geliyor enerji? Hayır. Şarj aleti bir ileticidir. Enerjiyi kablolardan alır, prizden alır, telefona iletir. Buna aracı denir. Aracı. İşte Kur'an'ın buyurduğu vebtegu ileyhil vesilete bir anlamda bu manaya gelir. Allah'a yaklaşmaya vesileler arayınız. Aracılar arayınız. Alimler, şeyhler, veliler birer aracıdır. Bu aracıları doğru anladığımız zaman, bunların sözlerine doğru hareket ettiğimiz zaman ve çalıştığımız zaman, bunların istediği İslam hükümlerini, Kur'an'ın ve sünnetin beyan ettiği ve bunların açıkladığı İslam hükümlerini doğru bir şekilde yerine getirdiğimiz zaman, örnek alarak yerine getirdiğimiz zaman ne oluyor? Şarjımız dolmaya başlıyor. Şarj dolmaya başladığı zaman ne oluyor? Kuvvetleniyorsun, güçleniyorsun, namaz zor gelmiyor, zikir zor gelmiyor, ibadet zor gelmiyor. Artık o iş bir görev olmaktan çıkıyor, bir zevk, bir heyecan, bir keyif haline dönüşüyor. Neden? Şarjım var. Ama bu sohbete gitmeyenler ne yapmış oluyor? Şarjsız duruyor. Telefonun şarjı devamlı %1'de, %2'de. Ha gitti ha gidecek. İman ha söndü ha sönecek. Neden? İlim meclisine gitmiyor, kitap okumuyor, namaz kılmıyor, zikir yapmıyor. Şarj almıyor. Alimlerin ve peygamberlerin yolunda değil. Onları aracı olarak kabul etmemiş. Onları iletici olarak kabul etmemiş. Kabul etmediği zaman da onlardan fayda sağlayamıyor. Dolayısıyla mürşitlerin, alimlerin, peygamberlerin faydası olur mu? Çok faydası olur. Kurtarabilir mi? Kurtarır. Nasıl? Şartı ne? Kayıt var. Kayıt şu. Bana tabi olun. Ey ümmetim bana tabi olun. Allah'ı sevdiğini iddia edenler bana tabi olun. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ey Allah'ı sevdiğini iddia edenler. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana tabi olacaksınız. Bakın kendi kendinize yaşayın demiyor. Dikkat buyurun ayet Kur'an'ı okuyun yeter demiyor. Ayet bana tabi olun diyor. Bir insan bizden kendisine tabi olmamızı istiyor. Bize bunu emrediyor. Allah emrediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzıyla. Allah'ın selamı peygamberin üstüne olsun. Şu halde ona tabi olursan, onun yaptığı gibi yaparsan sahabi gibi olursun. Şimdi bu kitap bize arkeolojik bir kazıda gelmedi. Bu kitabı peygamberinden gören, yaşamını, yaşantısını peygamberinden gören sahabiler var. O sahabileri taklit eden tabiim var. Bu silsileyle beraber bu kitap 1400 senede bize geldi. Bu silsileyi takip ettiğimiz zaman, bu şarj aletini iyi kullandığımız zaman, telefonun ucunu bu şarj aletine bağladığımız zaman enerjisiz kalmayız. Ve bu enerji bizi Allah'ın izniyle Allah'ın sahip olduğu cennet sahiline ulaştırır. Rabbim bize nasip etsin. Bu olayı bir hadis-i şerifle teyit edelim. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam sahabeden bir tanesini davet etti. Ey Ebu Hayr, şu zatı benim yanıma çağır. O bize 7 sene hizmet yaptı. Gelsin bir isteği, bir gayesi var mı? Bizden istesin. Diyor. Bu büyük müjdedir. Allah'ın peygamberi birini huzuruna çağırıyor. Bir isteğin var mı? Diyor. Şimdi ne istese bir dua yapsa Allah kabul eder. Adam peygamberimizin huzuruna geliyor. Resulullah buyuruyor ki sen bize bu kadar hizmet yaptın. Bizden ne isteğin varsa söyle. Ben sana dua edeceğim. Adam diyor ki, adam uyanık. Bu sahabi uyanık. Ey Allah'ın Resulü bana sabaha kadar müsaade et, tefekkür edeyim. Benim hakkında en hayırlı olan şey neyse onu düşüneyim. Nokta atışı yapacak, tek bir şey isteyecek, 12'den vurmak istiyor. Bundan dolayı zaman istiyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki gidebilirsin. Adam sabah geliyor. Beşer ediyor. Ey Allah'ın Resulü, senden imanlı bir şekilde ölmem için ve cennette senin komşun olmam için bana dua etmeni istiyorum. Bize böyle bir teklif yapsa Allah'ın peygamberi, ne deriz kardeşler? Ey Allah'ın Resulü, üç tane Ferrari arabaya, iki tane köşke sahip olmam için bana dua eder misin? Der miyiz? Deriz. Çünkü bu ümmet dünya malına çok düşkün. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Ben ümmetimin aya, yıldıza, güneşe tapmasından korkmuyorum. Ben ümmetim hakkında dünya sevgisinden korkuyorum. Mala tapmalarından korkuyorum. Bu ümmetin imtihanı malla, dünya sevgisiyle. Bu ümmet dünya sevgisini seviyor. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın sahabisine bakın. Örnek alın, mürşit budur. İki şey istiyorum ey Allah Resulü. İmanla ölmek. İki, senin yanında komşun olmak. Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Allah'ım sen bizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah müminleri dünyada ve ahirette sabit bir kelimeyle imanlarını sabit kılar. Sabit bir kelime nedir? Bu ayette geçen, bu ayet kelimeyi okuyor. Sabit kelime nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu ayeti kelimeyi okuduktan sonra şöyle diyor. Ey kardeşim sana dua edeceğim ama sen de kendi adına yaptığın secdelerle bana yardımcı ol. Ben sana dua edeceğim, sen kurtulacaksın buyurdu mu Allah'ın Resulü? Hayır, ne buyurdu? Kendi adına yapacağın secdelerle bana yardımcı ol. Nedir bu? Mürşidin faydası var mı? Faydası var, dua ediyor. Hayır duasını alıyor mürşidin. Mürşitlerin en üstünü Muhammed Aleyhisselam'dır. Ama o mürşit bir şey söylüyor. Sana dua ediyorum. Bu duanın geçerli olabilmesi için bana yardımcı ol. Nasıl? Secde yap. Kime? Bana mı? Allah'a secde yap. Çünkü cennetin sahibi ben değilim. Cehennemin sahibi ben değilim. Sıratın sahibi ben değilim. Kabre girdiğin zaman sana hesabı soracak olan, o Münker Nekir, elinde topuz olan Münker Nekir ben değilim. Ben gelmeyeceğim. Sen secde yap Allah'a. Secde yap ki benim duam kabul olması ihtimali daha bir fazla olsun. İşte bu mürşidin faydası olur. Bunu demeyen mürşit, sen yapış eteğime, hiçbir şey yapmana gerek yok, biz seni kurtarırız bu kapıda diyen mürşit, Resulullah'ın yolundan ayrılmış demektir. Mürşidi kamillerin, Allah dostlarının, peygamberlerin ruhaniyetlerinin ölüm anında ihvana, ümmete faydası olur mu? Biz Müslümanların en önemli anı hangi andır? En zor, en önemli, en kritik an ölüm anımızdır, son nefestir. Ya her şeyi kaybedeceksin ya her şeyi kazanacaksın. Şimdi bu anda ruhaniyetin yardımı var mıdır? Vardır. Nasıl yardım ederler? Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri silsilemizin büyüklerindendir. Mübarek ne buyuruyor? Birçok mürşidi kamilin ölüm anında müridine yardımı haktır. Çünkü Allah Teala Hazretleri ayeti kerimesinde meleklerin müminlere son nefesinde yardımcı olacağını, onu teskin edeceğini beyan ediyor. İslam akaidinde müminler meleklerden üstün olduğu için, Allah'ın dinini yaşayan kullar ve peygamberler meleklerden üstün olduğu için, melekler yardıma geliyorsa son nefeste müminler yardıma gelebilir mi? Gelebilir. Ruhaniyet yardıma gelebilir. İmam Rabbani bu olayı nasıl açıklıyor? Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Müceddit İmam Rabbani şöyle diyor. Birçok zaman birçok mürşidi kamilin ruhu ihvanının son nefesinde kolay şehadet getirebilmesi için temessül eder. Ama birçok mürşidin bundan haberi bile olmaz. Allah onun ruhunu İhvanın yanında gösteriyor. Sanki şeyhi, mürşidi, üstadı yanına gelmiş gibi. Gösteriyor ve ona neyi telkin ediyor? Şehadeti telkin ediyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu ruhaniyetin yardımıdır. Yine menkıbe kitaplarımızda, tarih kitaplarımızda peygamberlerin ruhaniyetinin yardıma geldiği vakidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetini görüp ölen Müslümanlar vakidir. Neden çok azınlığa Resulullah Aleyhisselam'ın ruhaniyeti geliyor? Çünkü Resulullah'a çok benzemiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne kadar çok benzersek son nefesimizde ruhaniyetin gelip yardım etmesi ihtimali o kadar fazla olur. Ruhların gelip bize şehadeti telkin etmesini istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman onlara benzememiz lazım. O hayırlı insanlara benzememiz lazım. Bak, ayet-i kerimede Fussilet suresinde Allah Teala meleklerin son nefeste nasıl yardıma geldiğini anlatıyor. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenler. Onları melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur diyerek göklerden inerler. Allah'ın melekleri son nefesimize nasıl iniyormuş? Teskin ediyor, korkmayın, telaş etmeyin. Allah Teala size cennetleri hazırladı. Dünyada o sözde sabit kaldınız. La ilahe illallah'tan başka bir şey demediniz. Korkmayın. Şimdi son nefesinizde yine bu sözü söyleyin. Allah sizi o övülmüş olan mekana çıkartacak. Bu melekler son nefeste inşallah bize de yardıma gelecekler. İnşallah. Kabirde yardım olur mu? Meleklerin kabirde yardımı tıpkı son nefesteki gibi haktır. Peygamberin kabirde yardımı, mürşidin kabirde yardımı, ruhaniyetin kabirde yardımı gelmesi ve sualde yardımcı olması haktır. Yardımcı olurlar. Nasıl yardımcı olurlar? Eğer amel edersen yardımcı olurlar. İlla mesia. Tekrar en baştaki ayete döndük. Bu ameli yapmazsan kimse gelmez yardıma. Münker nefir nasıl gelecek? Kabirde, o berzah aleminde, o fitnede nasıl gelecek? Korkunç bir surette gelecek ve çok sert bir şekilde bize son soruyu soracak. Rabbin kim? Bu bizim son sınavımızdır. Çok şiddetli bir sınavdır, çok zordur. O zor sınavda eğer amelimiz sağlamsa Allah'ın kitabı bize yardıma gelecek. Kur'an-ı Kerim'i okumuşsan Allah'ın kitabı şefaatçi olarak yanına gelecek. Resulullah Aleyhisselam ölen sahabeye ne yapardı? Dua ederdi. Bak burada hadis-i şerif. Allah Resulü Aleyhisselam bir Müslümanı kabre koyduktan sonra kabrin başına geliyor ve ona telkinde bulunuyor. Şimdi imamlarımız bir mevtayı defnettiği zaman toprağa ne yapıyorlar? Telkin yapıyorlar. Kabrin başına geçiyorlar ve vefat etmiş olan mevtaya sesleniyorlar. Nereden geliyor? Bunun delili bu hadis-i şeriften geliyor. Kardeşinizin affı için yakarın. Allah-u Teala'dan onu imanında sabit kılmasını isteyin. Çünkü şu anda ona sual sorulmaktadır. Bakın, dışarıdaki Müslümanların hayır dualarının kabirdeki kardeşe faydası var mı? Dışarıdaki Müslümanların onun hakkındaki istiğfarının kabirdeki insana faydası var mı? Hadisle sabittir. Ebu Davud, Hakim hadisi. Kardeşinizin affı için Allah'a yalvarın. Şu anda ona sual sorulmaktadır buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Şu halde bir yakının vefat etti mi? Onun için istiğfar et. Ona Kur'an oku. Yaptığı amellerin sevabının bir ruhaniyet olarak kabrinde onun son hesabında yardımcı olması için Allah'a duada bulun. Allah bu duanı kabul ederse onun son hesabını kolaylaştırır. Hadise budur. Tarikatın büyük faydalarından bir tanesi nedir? Mürşidin en büyük faydalarından bir tanesi nedir? Dervişlerini Allah'ın zikrine ve hatmeye alıştırmasıdır. Hatme ne demektir? Kur'an'daki bazı surelerin her gün belli adetlerde okunması demektir. Fatiha suresi, Bekara suresi, İnşirah suresi, İhlas, Felak, Nas, Ayet-el Kürsi. Bu sureler her gün belli adetlerde okunur ve salavat-ı şerifelerden sonra bu surelerin sevabı Resulullah Aleyhisselam'dan başlayıp en aşağı kadar devam eder, dağıtılır. Hediye edilir, ruhaniyetlere hediye edilir. Mürşidi Kamil hiç aksatmadan her gün yaptığı bu zikrin ve bu hatmin sevabının bir mislini ihvanın ruhaniyetine unutmaz, hediye eder. Bu onun vazifelerinden bir tanesidir. Bu hediyeler kabrinde yatan ihvanın amel defterine her gün yazılır. Yatağında yatıyorken şirketin kar kazanıyor. Şirketin bonasına artı getiriyor. Müslüman. Tarikatın ve mürşidin faydalarından bir tanesi. Bu ameller, bu zikirler bütün dervişlere alıştırılır ve bütün dervişler de yaptığı amellerin sevabının bir mislini diğer derviş kardeşlerine hediye eder. Vefat etmiş olsun ya da etmemiş olsun. Bizi kabrimize bırakan akrabalarımız, yakınlarımız, arkadaşlarımız bizi birçok zaman unutabilir. Ama tasavvuf yolumuz, tarikatımız bizi asla unutmaz. Mürşidimiz her gün yaptığı ibadetlerin sevabının bir mislini bizim ruhumuza ölmüş olsak bile hediye eder. İşte bunların tamamı Allah yolunda olan kullara tarikatın sağladığı faydalardan bir tanesidir kardeşler. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Amin. Bir sahte peygamber haberini okuyayım, hem kapatalım. Çakma şeyh olduğu zaman bir adam ne oluyor? Ülkemizde şimdi bir tane sahte peygamberimiz var. Kitap geldi bana diyor, bana kitap yazdırıldı diyor. Bana iman etmeyenler cehenneme gidecektir diyor. Televizyonları var. Yine Amerika'da yaşıyor bu da. Amerika'da yaşıyorsa bir adam tehlike var demektir. Üstüne üç tane soru işareti koyacaksınız. Bu adam bir ayeti kerimeyi tefsir etmiş bir kitabında. Tefsir ettiği ayet ne? İman edip sonra küfre girenleri, sonra yine iman edip tekrar küfre girenleri, sonra da kafirliklerini arttıranları Allah ne bağışlar ne de onları doğru yola iletir. Dikkat buyurun. Ayette Mevla Teala diyor ki iman edip küfre girdi mi? Sonra bir daha iman etti, bir daha küfre girdi. İki. Sonra küfre girip küfrünü arttıranları. Üç. Üç defa küfre girenleri diyor Allah Teala ne bağışlar ne de bir daha affeder. Bu ayeti kerimeyi almış ve aklına göre bir mana vermiş. Hiçbir tefsirde bulunmayan, ehli sünnet akidesine uymayan bir mana vermiş ve bu ayeti kerimeye şöyle delillendirmiş. Ne diyor? Bu ayeti kerimeye göre üç defa günah işleyen, üç defa İslam'dan çıkan bir kul yahut da üç defa günah işleyen bir kul dördüncü defa tövbe etse de tövbesi kabul olmaz. Gördün mü verdiği manayı? Hocam bunun altında ne var? Yani bunun niyeti ne? Neden böyle bir mana veriyor? Çünkü 1400 yıldır ortaya gelen müktesebatta yüz binlerce tefsir, hadis, fıkıh, siyer kitapları var, akaid kitapları var. Hiçbirisinde tövbenin sınırından bahsedilmemiş. Tövbenin sınırı yok. Bin defa tövbe et, bin defa günah işle. Allah yine affeder. Kim derse ki ben yüz defa tövbe ettim, 101. defa tövbe etsem kabul olmaz artık, Allah beni affetmez. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş demektir. Yani bu adam şunu demiş oluyor. Allah'ın benim günahlarımı affetmeye artık gücü yetmez. Senin inandığın Allah nasıl bir Allah? Gücü yetmeyen Allah. Böyle Allah olur mu? Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafirlerin ümidini keser. Ayet-i kerimesini nereye koyacaksın? Sen diyorsun ki üç defa günah işledin mi artık işin bitti. Daha tövben kabul olmaz. Bunu niye söylüyor hocam? Bundaki amacı ne? Amacı şu. Üç defa günah işleyen ülkenin tamamı üçten fazla günah işlemiş. 3000'den fazla günahımız var. Ne olacak şimdi? Bu üç defa günah işleyenler ne olacak hocam diyorlar şimdi buna, bu mürşide. Bu da diyor ki bize tabi olmak zorundasınız. Vay be, vay be. İşte bir adam çakma şeyh olduğu zaman o orada kalmaz. Bir üst markası ne olur? Bir üst rütbesi ne olur? Mehdiliğe yükselir. Şeyhim, şeyhim, şeyhim üstadım. Artık ego bir yerde patlama yapar, artık şeyhlik geçti. Mehdi oldum artık. Orada biter mi? Bitmez. Bir üst kademeye geçer. Ne oldu Mehdi'miz? Mehdi Efendimiz ne oldu? Artık peygamberim. Bana kitap verildi. Şeyhlikten mehdiliğe terfi, mehdilikten peygamberliğe terfi. İşte Allah'ın ayetine mana vermiş. Keyfine göre, kafasına göre. Üç defa günah işleyen bana gelmek zorunda, yoksa kafir gider. Allah Teala bu sapkınlara hidayet etsin. Amin. Kardeşler, gülüyorsunuz ama bu gibi adamların peşinde on binler var. On binler var. Neden bu on binler var? Buradaki akideyi okumuş bir adamı kandırabilir mi bu adam? Ehl-i Sünnet akidesini okumuş. Bu adam biliyor ki Allah ayetinde buyurdu ki son peygamber Muhammed'dir. Peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinde buyurdu ki son peygamber benim. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Şimdi adam havada uçsa, kabrimizden babamızı diriltse getirse, Allah Teala bir istidraç vermiş. Şeytanla anlaşma yapmış. Deccala vereceği gibi bir istidraç vermiş. Yaptı böyle harikulade şeyler yaptı. Ve dese ki ben peygamberim, bana iman etmeyen kafirdir. Dese inanır mısın Müslüman? Akideyi bilen, ilmi olan inanmaz, aldanmaz. Ama aldanan on binler var. Ülkemizin 90 yıllık bir çalışmamanın ürünü olarak ne kadar cahil bir seviyeye indiğini öğrenin. Ben peygamberim diyen adamın peşinde on binler var. Allah'ım sen bu insanlara hidayet nasip et ya Rabbi. Bakın bu şekilde giderlerse bunların kurtuluşu yoktur. Çünkü son peygambere inanmıyor. Son peygamberin bu olduğuna inanıyor. Neden böyle saptı bu adam? Çünkü Allah'ın ayetlerine keyfine göre mana verdi. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Kim Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüne göre tefsir ederse kafir olur. Başka bir hadiste ne buyuruyor Sultanımız Aleyhisselam? Kim Kur'an'ı kendi aklına göre açıklarsa, isabet etse de hata etmiştir. Bak, açtın Kur'an mealini. Bir ayet-i kerimeyi okudum. Ayet-i kerimeyi okuduktan sonra onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Ayetin bu kısmını okudun. Ve bana göre bu şu anlatıyor dedin. Bana göre bu şunu anlatıyor. Bir Müslüman bir ayet-i kerime okuduktan sonra bana göre diyebilir mi? Diyemez. Şöyle diyecek. Şu tefsirde bu ayet şöyle şerh edildi. Sebebi şu hadis-i şerifte Resulullah'la sahabiler arasında şu konuşma geçti. Buna nakil denir. Din nakildir. Kim derse ki ben bu ayetten şunu anlıyorum, bana göre böyle, bu adam gibi sapmıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın zikrettiğim hadisini yaşıyor demektir. Kim Kur'an'ı kendi aklına göre açıklarsa, isabet etse bile hata etmiştir. Neden? Bir ayette isabet etse, dört tane ayette hata eder. Çünkü ilmi yok, tefsir ilmi yok. Şunu bilmiyor, bu ayet ne zaman indi? Neden indi? İndiği anda kimler mevzu bahisti? Tefsir ilmi bu demektir. Bir ayet neden indi? Ne zaman indi? Olayda kimler var? Olayın kahramanları kimler? Her ayet bir olayın peşinde indi çünkü. Bu ilmi bilmeden okuduğun zaman bu meali keyfine göre mana verirsin. Keyfine göre mana verince ne olur? Sahte peygamber olursun. İşte sahte peygamber. Allah'ın ayetiyle cahil Müslümanları korkutuyor ve Allah'ın rahmetinden ümit kestiriyor. Bir daha tövbe etmeyin başına diyor. Kabul olmaz. Ne yapacağız? Bana tabi olun, peygamberliğimi kabul edin. Resulullah Aleyhisselam bunların halini nasıl anlatıyor? Allah'ın rahmetinden ümit kestirenlere Allah lanet etsin. Bak beddua ediyor Allah'ın peygamberi. Resulullah şahsa beddua etmezdi, genelleme yapardı. Bazı amelleri yapanlara direkt beddua yapardı. Bu bedduaları yaptığı gruplardan bir tanesi kim? Allah'ın rahmetinden ümit kestirenler. Bu adam, bu sahte peygamber ve tabileri Allah'ın rahmetinden ümit kestiriyor. Diyor ki tövbeniz artık kabul olmaz. Ayvayı yediniz. Ya bana tabi olacaksınız ya da cehennemliksiniz. Allah Teala son nefesimizde bizi hak kelimeyle sabit kılsın. Amin. Ayaklarımızı bu ehl-i sünnet vel cemaat caddesinden kayırmasın. Amin. Son nefesimizde peygamberlerin ruhaniyetini, mürşitlerimizin ruhaniyetini yanımızda hazır bulundursun. Amin. Kabrimizde girdiğimizde Kur'an'ı bize yoldaş etsin. Amin. Hayırlı amellerimize bize yoldaş etsin. Amin. Hesabımızı bize kolaylaştırsın. Amin. Harabat ehlini hor görme zakir. Defineye malik nice viraneler var. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحة